tavandan belleri, belle bellemeleri. Al tavandan belleri, belle bellemeleri. Kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri. Kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri. Nargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim şişe boşalmış, doldurun güle güle. Nargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim şişe boşalmış, doldurun güle güle. Taş attım sazlara, gitti vurdu kazlara. Bir taş attım sazlara, gitti vurdu kazlara. Anne beni evlendir istediğim kızlarla. Anne beni evlendir istediğim kızlarla. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim şişe boşalmış, doldurun güle güle. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim şişe boşalmış.